क्षण भर इस बात का विचार करके राजा अंग खिन्न हो उठे। नंदन वन में जब वे घर लौटे तो अपने पिता अत्रि के चरणों में मस्तक झुकाकर बोले, हे पिताजी, आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और पुत्र पर स्नेह रखने वाले हैं, मुझे इंद्र के समान वैभवशाली पुत्र कैसे प्राप्त हो, इसका कोई उपाय बताइए। अत्रि ने कहा, हे साधु श्रेष्ठ, भक्ति करने और श्रद्धा पूर्वक ध्यान लगाने से भगवान श्री विष्णु जी संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होने पर वे सदा सब कुछ देते रहते हैं। भगवान श्री गोविंद सब वस्तुओं के दाता, सबकी उत्पत्ति के कारण सर्वज्ञ, सर्ववेता, सर्वेश्वर और परम पुरुष हैं, इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। हे बेटा, तुम जो जो चाहते हो वह सब उनसे प्राप्त होगा। भगवान श्री विष्णु जी सुख, परमार्थ और मोक्ष देने वाले तथा इस जगत के ईश्वर हैं, अतः जाओ उनकी आराधना करो, उनसे तुम्हें इंद्र के समान पुत्र प्राप्त होगा। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अंग के पिता महर्षि अत्रि जी ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी थे, उनसे आज्ञा लेकर अंग ने प्रस्थान किया। वे स्वर्ण और रतनमय शिखरों से सुशोभित मेरुगिरि के मनोहर शिखर पर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने माता गंगा जी के पवित्र तट पर एकांत में स्थित रतनमय कंदरा में प्रवेश किया। महामुनि अंग बड़े मेधावी और धर्मात्मा थे। वे काम क्रोध का त्याग करके संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखकर भगवान जी के मनोमय स्वरूप का ध्यान करने लगे। क्लेशहारी भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करते करते वे ऐसे तन्मय हो गए कि बैठने, सोने, चलने तथा चिंतन करने के समय भी उन्हें नित्य निरंतर भगवान श्री मधुसूदन ही दिखाई देते थे। उनका मन भगवान जी में लग गया था। वे योग युक्त और जितेंद्रिय होकर चराचर जीवों तथा सूखे और गीले आदि समस्त पदार्थों में केवल भगवान श्री विष्णु जी का ही दर्शन करते थे। इस प्रकार तपस्या करते उन्हें 100 वर्ष बीत गए। नियम संयम तथा उपवास के कारण उनका सारा शरीर दुर्बल हो गया था, तो भी वे अपने तेज से भगवान सूर्य और अग्नि के समान दधिप्यमान दिखाई दे रहे थे। इस तरह तपस्या में प्रवृत्त हो ध्यान में लगे हुए राजा अंग के सामने भगवान श्री विष्णु जी प्रकट हुए और बोले, हे मानद, वर मांगो। इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री वासुदेव जी को उपस्थित देख राजा अंग को बड़ा हर्ष हुआ। उनका चित प्रसन्न हो गया। वे भगवान जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। अंग बोले, हे भूत भावन, आप ही संपूर्ण भूतों की गति हैं। पावन हे परमेश्वर, आप प्राणियों के आत्मा, सब भूतों के ईश्वर और सगुण सब रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप गुण सब रूप गुहु तथा गुणातीत हैं, आपको नमस्कार है। गुण गुणकर्ता, गुण संपन्न और गुणात्मक भगवान जी को प्रणाम है। आप भव अर्थात संसार रूप भवकर्ता तथा भक्तों के संसार बंधन का अपहरण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। भव की उत्पत्ति के कारण होने से आपका नाम भव है। इस भव में आप अव्यक्त रूप से छिपे हुए हैं, इसीलिए आपको भव गुहा कहा गया है तथा आप रुद्र रूप से इस भव संसार का विनाश करते हैं, इससे आपका नाम भव विनाशी है। आपको प्रणाम है। आप यज्ञ यज्ञ रूप यज्ञेश्वर और यज्ञ कर्म में संलग्न हैं, आपको नमस्कार है। शंख धारण करने वाले भगवान जी को प्रणाम है। सोने के समान वरण वाले परमात्मा जी को नमस्कार है, चक्रधारी श्री विष्णु जी को प्रणाम है। सत्य सत्य भाव सर्व सत्यमय धर्म धर्म कर्ता और सर्व विधाता आप भगवान जी को प्रणाम है। धर्म आपका अंग है, आप श्रेष्ठ वीर और धर्म के आधारभूत हैं, आपको नमस्कार है। आप माया मोह के नाशक होते हुए भी सब प्रकार की मायाओं के उत्पादक हैं, आपको नमस्कार है। आप मायाधारी मूरत अर्थात साकार और अमूरत अर्थात निराकार भी हैं, आपको प्रणाम है। आप सब प्रकार की मूर्तियों को धारण करने वाले और कल्याणकारी हैं, आपको नमस्कार है। भगवान ब्रह्मा ब्रह्म रूप और पार ब्रह्म स्वरूप आप परम पिता को प्रणाम है। आप सबके धाम तथा धाम धारी हैं, आपको नमस्कार है। आप श्रीमान श्री निवास श्री धर श्री सागर वासी और अमृत स्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। संसार रूपी रोग के लिए महान औषध दुष्टों के लिए घोर रूपधारी महाप्राज्ञ प्रायण अक्रूर अर्थात सौम्य परमेद्य अर्थात परम पवित्र तथा मेध्यों अर्थात पावन वस्तुओं के स्वामी आप परमेश्वर जी को नमस्कार है। आपका कहीं अंत नहीं है, आप अशेष अर्थात पूर्ण और अनग अर्थात पाप रहित हैं, आपको प्रणाम है। आकाश को प्रकाशित करने वाले सूर्य चंद्र स्वरूप आपको नमस्कार है। आप हवन कर्म हुत भोजी अग्नि तथा हवस्य रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप बुद्ध अर्थात ज्ञानी बुद्ध अर्थात विद्वान तथा सदा बुद्ध अर्थात नित्य ज्ञानी हैं, आपको प्रणाम है। स्वाहाकार शुद्ध अव्यक्त महात्मा व्यास अर्थात वेदों का विस्तार करने वाले वासव अर्थात वसुपुत्र इंद्र तथा वसु स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप वसुदेव विश्व रूप और वही स्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। हरि कैवल्य रूप तथा वावन भगवान जी को नमस्कार है। सतव गुण की रक्षा करने वाले भगवान नरसिंह देव को प्रणाम है। गोविंद एवं गोपाल को नमस्कार है। हे भगवान, आप एकाक्षर अर्थात प्रणव सर्वाक्षर अर्थात वरण रूप और हंस स्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। तीन पांच और 25 तत्व आपके ही रूप हैं, आप समस्त तत्वों के आधार हैं, आपको नमस्कार है। आप कृष्ण अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण रूप अर्थात श्याम विग्रह तथा लक्ष्मी नाथ हैं, आपको प्रणाम है। हे कमल लोचन, आप परमानंदमय प्रभु को नमस्कार है। आप विश्व के भरण पोषण करने वाले तथा पापों के नाशक हैं, आपको प्रणाम है। पुण्यों में भी उत्तम पुण्य तथा सत्य धर्म रूप आप परमपिता परमात्मा जी को नमस्कार है। शाश्वत अविनाशी एवं पूर्ण आकाश स्वरूप परमेश्वर जी को प्रणाम है। महेश्वर श्री पद्म नाभ को नमस्कार है। हे केशव, आपके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। हे आनंद कंद, हे कमल प्रिय, हे वसुदेव, हे सर्वेश्वर, हे ईश, हे मधुसूदन, मुझे अपनी दास्ता प्रदान कीजिए। शंख धारण करने वाले शांतिदायी हे केशव, आपके चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। प्रत्येक जन्म में मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे स्वामी हे पद्मनाभ, संसार रूपी दुसह अग्नि के तप से मैं दग्ध हो रहा हूँ। आप ज्ञान रूपी मेघ की धारा से मेरे ताप को शांत कीजिए तथा मुझ दीन के लिए शरण रूप हो जाइए।